سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله بازاري مهربان جي نالي سان شروع. قاف سگوري قرآن جو قسم آهي. بلڪه هن ڳالهه ڪري عجب ۾ پيا ته انهن وٽ انهن مائي هڪ ڊيڄاريندڙ آيو. پوءِ کافرن چيو ته هي عجب ڳالهه آهي، ڀلا جڏهن مرنداسون ۽ مٽي ٿينداسون اهو وري جيئرو ٿيڻ عقل کان پري آهي. انهن مان جيڪي زمين گھٽائيندي آهي سو بي شڪ جاتو اٿئون، ۽ اسان وٽ هڪ حفاظت ڪندڙ ڪتاب آهي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بلڪه سچو دين جڏهن وٽن آيو ته ان کي ڪوڙ جاتاون، پوءِ اهي منجهل ڪم ۾ آهن. پوءِ آسمان جو سندن مٿان آهي تنهن ڏانهن نه ڏٺو اٿن ڇا ته ان کي ڪيئن بڻايو اٿئون ۽ ان کي ڪيئن سينگاريو اٿئون ۽ ان ۾ ڪا فوٽ ناهي. ۽ زمين کي پکيڙيوسون ۽ منجهس جبل وڌاسون ۽ منجهي سڀ ڪنهن وڻندڙ جنسن مان سلا جمايااسون. سب کہیں ورندڑ بانے جی واٹ ڈیکھارن ائی نصیحت دین لائے. ائی آسمان کھاں برکت وارو پانی لاتھو سوں، کوئی ان سان باغ ائی لڑن واری پوکھ جو ان جمایو سوں. ائی ڈگھیوں کھجوں بھی جن جا گوشا تہ تہ تھیل آہن بانن جی روزی دین لائے. ائی ان سان ویران شہر کے آباد کیو سوں، اہری طرح قبرن ماں نکرن آئے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد خاون اگ نوح جی قوم ۽ رس جي شهر وارن ۽ سمود قوم کوڑو بھايو ۽ عاد ۽ فرعون ۽ لوط جي ڀائرن ۽ ايكا وارن ۽ تبا جي قوم ہر ہك پیغمبرن کي کوڑو جاتو پوءِ مٿن منهنجي عذاب جو انجام لازم ٿيو پهرين ڀيري جي خلقن ۾ کو ٿڪا آهيون ڇا نہ بلکہ اوہے نئے سر پیدا کرنا کا شک میں آئیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أي بيشك مانو کي پيدا كيو سون ऐं संदसि नफ़्स खेसि जेको वसवसो विझंदो आहे सो ॼाणंदा आहियूं ऐं असीं ॾांहुं संदसि साह जी रग खां वधीक वेझा आहियूं जॾहिं जो ॿ लिखंदड़ हिकु सॼे पासे खां ऐं ॿियो खॿे पासे खां वेहंदड़ लिखंदा आहिनि का ॻाल्हि न ॻाल्हाईंदो आहे जंहिं जे लाइ वटुसि हिकु निगहबान मौजूद नाहे ऐं मौत जी सख़्ती सच पच ईंदी चइबो त इहा उहा शइ आहे जंहिंखां पासो कंदो हुई ऐं सूर में फूकियो वेंदो इहो अज़ाब जे अंजाम जो ॾींहुं आहे ऐं सभु को जीव ईंदो जो साणस हिकु हकलींदड़ ऐं हिकु शाहिद हूंदो चइबो त बेशक हिन ॾींहं खां बेख़बरीअ में हुई हाणे तोखां तुंहिंजो पर्दो खोलियोसूं तंहिं करे अॼु तुंहिंजी निगाह तिखी आहे ऐं संदसि साथी मलाइक चवंदो त जेकी मूं वटि लिखियलु मौजूद हो सो ही आहे चइबो त ॿई मलाइक سب کہیں نا شکر ہٹھی لے کے دوزخ میں اچھلیو جو خیر کھاں جھلیندڑ حد کھاں لنگھدڑ شک کندڑ آئے جہیں اللہ سان بیو معبود ٹھہرائیو اہڑے ہر ہک کے سخت عذاب میں اچھلیو سندس ساتھی شیطان چوندو تے مہجا پالنہار موں ان کے گمراہ نہ کیو ہو پر وہ پان وڈی گمراہی میں پیل ہو اللہ چوندو تے موں وٹ جھگڑو نہ کریو ہن ہوندے جو بے شک اواں دا عذاب جو انجام ہن کھا اگے موکلیو ہوم نکی موں وٹ انجام پھیرائے بو آہے اے نکیاں بانن تے ظلم کرن وارو آہا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد جهدين هي دوزخ کے چونداسوں تب بھریو آہی یا نا ऐं दोज़ख चवंदो त ॿियो बि कुझु अञा हिन खां वधीक आहे छा ऐं बेहिश्त परहेज़गारनि लाइ वेझो कबो न परे चइबो त जंहिंजो अव्हां खे सभु कंहिं रुजू करण वारे ऐं अदब निगाह रखण वारे लाइ अंजाम ॾिबो हो सो हे आहे जेको पर पुठ बाज़ारे अल्लाह खां ॾिनो ऐं अल्लाह ॾांहुं रुजू थियल दिल सां आयो चइबो त सलामतीअ सां बेहिश्त में घिड़ो इहो सदाई रहण जो ॾींहुं आहे जेकी घुरंदास मंझिस उन्हनि लाइ मौजूदु आहे ऐं असां वटि उन खां वधीक बि आहे ऐं उन्हनि खां अॻु केतिरा ई जग हलाक कयासूं जे पकड़ में उन खां बि तमामु ॾाढा हुआ पोइ शहरनि में ॻोल्हा करण लॻा त का बचण जी वाह आहे बेशक इन ॻाल्हि में उन लाइ नसीहत आहे जंहिंखे दिलि हुजे या जो दिलि लाइ कन ॾे وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي بيشك آسمانا أي زمينك ऐं जेकी ॿिन्ही जे विच में आहे तंहिंखे छहनि ॾींहनि में बणायोसूं ऐं असांखे को थक न थियो पोइ ऐं पैगंबर जेकी काफ़िर चवंदा आहिनि तंहिं ते सब्र कर ऐं सिज उभरण खां अॻु ऐं लहण खां अॻु पंहिंजे पालणहार जी पाकाईअ सां साराह बयान कर ऐं कुझु महल राति जो अल्लाह खे पाकाईअ सां साराह ऐं निमाज़ खां पोइ बि واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ऐं हीअ ॻाल्हि ॿुध त जंहिं ॾींहुं वेझे हंध खां सॾींदड़ सॾींदो जंहिं ॾींहुं सच पच सख़्त हकल ॿुधंदा उहो कबरनि मां निकिरण जो ॾींहुं आहे बेशक असीं जीआरींदा आहियूं ऐं मारींदा आहियूं ऐं असां ॾांहुं मोटण आहे जंहिं ॾींहुं ज़मीन उन्हनि खां फाटंदी तंहिं ॾींहुं तकड़ा वञण वारा हूंदा इहो गॾु करण असां खे आसान आहे जेकी काफ़िर चवंदा आहिनि सो असीं चङी तरह ॼाणंदा आहियूं ऐं तूं मथुनि को ॾाढ करण वारो नाहीं पोइ जेको मुंहिंजे अज़ाब जी धमकीअ खां डिॼे तंहिंखे क़ुरान सां समुझाए